وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم طلباء، محترم دوستو، ایک ضابطہ اور ایک طریقہ متعین ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ علم اور ایمان ان دونوں کو ایک ساتھ سیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ علم کے جتنے تقاضے ہیں وہ ایمان کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام علم اور ایمان یہ دونوں ساتھ سیکھتے تھے. بعض حدیث میں فرمایا ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: من یرید العلم والایمان یؤتیه اللہ، کہ جو علم اور ایمان سیکھے گا، علم اور ایمان چاہے گا، اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. گویا علم اور ایمان ان دونوں کو ساتھ جوڑا گیا ہے. ہماری ایک بڑی کمی یہ ہے کہ ہم علم سیکھتے ہیں، ایمان نہیں سیکھتے. حالانکہ صحابہ خود یہ فرماتے ہیں: ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھ لیا. آپ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلبہ کی مشابہت ہیں کہ آپ اہل صفہ ہیں. اہل صفہ کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایمانی مجالس قائم کرتے اور علم اور ایمان دونوں ساتھ سیکھتے. پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا. لیکن صحابہ کرام کا معمول یہ رہا ہے کہ قرآن نازل ہوتا رہتا تھا اور ایمان سیکھتے رہتے تھے. اس سے جتنے احکامات قرآن کے نازل ہوتے تھے وہ براہ راست عمل میں آتے تھے، اس زمانے میں علم کے سیکھنے کا تو معمول ہے، لیکن ایمان کے سیکھنے کا معمول نہیں ہے. علم کے سیکھنے کا معمول تو ہے، لیکن ایمان کے سیکھنے کا معمول نہیں ہے. سب سے پہلا کام اس دعوت کے ذریعے جو چاہا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم صحابہ اکرام کے طریقے پر ایمان کے سیکھنے کا ماحول قائم کریں. صحابہ اکرام کے طریقے پر ایمان کے سیکھنے کا ماحول قائم کریں، جس سے علم کی حقیقت اور علم کا اخلاص حاصل ہو. کیونکہ علم ہی دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. حدیث میں آتا ہے کہ زبان کا علم یہ تو ابن آدم کے خلاف حجت بنے گا، اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا. علم کا اخلاص وہ ایمان سے حاصل ہوگا. ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ ایمان کی تعلیم، ایمان کے سیکھنے کو مستقل عمل سمجھیں. یہ بھی مسیح نبوی کا ایک حلقہ ہے، جس طرح علم مسیح نبوی کا ایک حلقہ ہے. اس زمانے میں کیونکہ علم مسجد سے نکل گیا ہے، ہمارے جیسا بندے پر مسجد ہے کہ حوادث زمانہ نے، یعنی ضروریات زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا ہے. علم کا مسجد سے نکل جانا، یہ علم اور عمل کے درمیان اور علم عبادت کے درمیان تعلق کو کمزور کر رہا ہے. ورنہ پہلے علم مسجد سے لیا جاتا تھا. سارا علم، سارے فتاوی، سارا حدیث، سارا حرام اور حلال، اس سب کا علم براہ راست مسجد سے لیا جاتا تھا. صحابہ کرام مسجد میں ہی علم کا حلقہ قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لا کر جوڑتے علم کے حلقے میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں گشت کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے، حرام حلال کی تذکرے ہو رہے ہیں، مسجد میں چلو. اس زمانے میں انتظام اور ضرورت نے علم کو مسجد سے الگ کر دیا. اب علم اور عمل تعلق کمزور ہو گیا ہے. میرے محترم دوستو, ہمیں غور کرنا ہوگا اس پر کہ علم کے لیے ایمان کتنا ضروری ہے اور ایمان کے لیے دعوت دینا کتنا ضروری ہے. سارے علم کی بنیاد اور اساس وہ ایمان ہے, اس لیے کہ علم کا تقاضا معلومات کا بڑھانا نہیں ہے, علم کا تقاضا اللہ تعالی کے حکموں کو پورا کرنا, یہی علم کا موضوع ہے. یہی علم کا موضوع ہے, اللہ تعالی کے حکموں کو پورا کرنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, یہ علم کی غرض ہے, یہی علم کا موضوع ہے. ایسا مسجد ہے اس بات کی تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس کو علم حاصل کرنا کہتے ہیں. اس کی تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, اس کو علم حاصل کرنا کہتے ہیں. معلومات کی زیادتی اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے, معلومات کی زیادتی سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ ایک صحابی نے عرض کیا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں, میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا مالدار ہو جاؤں. آپ نے فرمایا, علم اگر چاہتے ہو, سب سے بڑا عالم بننا چاہتے ہو, تو ایک ہی راستہ ہے, تقوی اختیار کر لو, سب سے بڑا عالم ہو جاؤ گے. اتق اللہ تکن اعلم الناس, آپ نے فرمایا صحابی سے, اتق اللہ تکن اعلم الناس, کہ اگر تم سب سے بڑا عالم بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو متعلم تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرماتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے, اور اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کا جتنا علم اس کے پاس ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم کہ علم کی بنیاد تقوی ہے, علم کی بنیاد تقوی ہے. علم تقوی سے بڑھتا ہے, معلومات کے بڑھانے کا نام علم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں حشر کے ساتھ فرمایا ہے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا کہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ محض کثرت مطالعہ سے علم میں زیادتی ہو جائے گی. نہیں میرے محترم دوستو, بالکل یہ بات نہیں ہے. علم کی کثرت کثرت مطالعہ پر ہی نہیں ہے صرف, بلکہ علم کی کثرت پر علم کا بڑھنا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پر موقوف ہے. جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا علم محفوظ ہوگا, جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا علم محفوظ ہوگا. ورنہ اس علم کا بھی سوال ہوگا کہ تم نے جو سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا, جو سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا. متعلم سے اس کا سوال ہوگا کہ تم نے جو سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا, جس طرح مال کا سوال ہوگا کہ کہاں تک کما کر کہاں خرچ کیا, اس طرح علم کا بھی سوال ہوگا کہ جو سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا. ہماری عرض یہ ہے کہ علم اور ایمان ان دونوں کا ساتھ سیکھا جائے, کہ حدیث میں بھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ملتی ہیں اور قرآن میں بھی دونوں چیزیں ساتھ ملتی ہیں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان, کہ جن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے, وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر, جب یہ کہا گیا کہ قارون اتنے مال والے ہیں تو اس وقت علم والوں نے یہ کہا ویلکم ثواب اللہ خیر, ان کو قرآن عالم کہہ رہا ہے. میں پھر دوہراتا ہوں بات, کہ عالم اس کو نہیں کہتے قرآن کی اصطلاح میں, عالم اس کو نہیں کہتے جس کو معلومات زیادہ ہو. عالم اس کو کہتے ہیں جس ساری کائنات اور کائنات کے نقشے کے مقابلے میں, ساری کائنات اور کائنات کے نقشے کے مقابلے میں اللہ کے ایک حکم کو, اللہ کے ایک حکم کو اس سب کے مقابلے میں اصل سمجھتا ہو, اس کو عالم کہتے ہیں. جب لوگوں نے تمنا کی کہ ہمارے پاس بھی اس طرح مال ہو جس طرح قارون کے پاس ہے, تو علم والے بولے, یہاں قرآن نے علماء ان کو کہا ہے جنہیں قارون کے مال اور اس کے اسباب کا انکار کیا, اس کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ملنے والا عمل پر وہ بہتر ہے اور خیر ہے. تو یہ فرمایا علم والوں نے, وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. میرے مقام طلبا, بات یہ ہے کہ ہمیں علم اور ایمان ایک ساتھ سیکھنے ہوں گے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ علم کے حاصل کرنے کی جگہ اور ایمان کے حاصل کرنے کی جگہ, دونوں کی جگہ مسجد تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مسجد کے معلم تھے اور آپ کے طلبہ آپ کے متعلم تھے. یہ طلبہ روایتوں میں ملتا ہے, یہ طلبہ اپنے متعلم کے لیے جنگل سے خود لکڑیاں کاٹتے تھے, جنگل سے خود لکڑیاں کاٹتے تھے اور لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور ان کو شہر میں لا کر بیچتے, اور اس سے جو آمدنی ہوتی اس آمدنی سے بکرا خریدتے, اس کو ذبح کرتے اور اپنے معلم کے جتنے گھرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات سب کے گھروں میں تازہ گوشت پہنچاتے. یہ کام طلبا کے کرنے کا تھا. یہ بات نہیں تھی کہ کوئی ایسا مدرسہ مل جائے جس میں بغیر کسی خرچ کے میں پڑھ سکوں. یہ بات نہیں تھی کہ خرچ مدرسہ کرے گا پڑھیں گے ہم, یہ بات نہیں تھی. بلکہ یہ بات تھی کیونکہ علم ایک صفت ہے, علم ایک صفت ہے اور اللہ کی صفات میں سے ہے. یہ صفت بھی جہد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی تھی, اس کے لیے بھی جہد ہوتا تھا کہ خود اپنی ذات سے کما کر خرچ کر کے تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تازہ گوشت پہنچتا, تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تازہ گوشت پہنچتا. یہ آپ کے مدرسے کے طلبہ کا کام تھا کہ ہمارا ایک معلم ہے اور اس کے متعدد گھرانے ہیں, تمام ازواج مطہرات کو گوشت پہنچانا طلبہ کا کام تھا. پھر ایسے مدرسے سے ایسے محدث جیسے ابو ہریرہ اور ایسے مفتی جیسے معاذ بن جبل اور ایسے قاری جیسے ولید بن عقاد اور ایسے قاضی جیسے علی بن ابی طالب, یہ لوگ کیوں تیار ہوں؟ عملہ تیار ہوتا ہے, عملہ تیار ہوتا ہے تقوی کی بنیاد پر. تو میری پہلی آرزو کیا وجہ سے کہ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ علم حاصل کر لیں گے, بلکہ علم اس کی اصل بنیاد تقوی اور ایمان ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہوگا. سب سے پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہوگا. میں اپنے یہاں کے طلبہ سے کہتا رہتا ہوں نظام الدین میں کہ جتنا تسبیحات کا اور نوافل کا اور نظر کی حفاظت کا اور لوانی باتوں سے بچنے کا جتنا اہتمام پڑھنے کے زمانے میں کرو گے, اس علم سے اتنی مناسبت پیدا ہوگی. کیونکہ خدا کی قسم اللہ کے تعلق کے بغیر تو اللہ کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا, اللہ کے تعلق کے بغیر تو اللہ کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. علم حاصل ہوتا ہے اللہ کے, لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا علم جب آتا ہے جب اپنے آپ کو پوری طرح علم کے حوالے کر دے. میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا علم کیا, بہت سارا علم جب حاصل ہوتا ہے جب اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دے, اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کرے تب تھوڑا سا علم حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہ علم کی بنیاد تقوی پر ہے. میں نے عرض کیا حدیث میں, آپ نے فرمایا ایک صحابی سے اتق اللہ تکن اعلم الناس, کہ تقوی اختیار کرو تم سب سے بڑا عالم ہو جاؤ گے. اس زمانے میں علامہ اس کو کہتے ہیں جس کو زیادہ معلومات ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضور مبارک سے نکلے باہر, آپ نے دیکھا کہ ایک طرف صحابہ کا مجمع جمع ہے. آپ نے فرمایا یہ کون لوگ, یہ لوگ کہاں جمع ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے صحابہ نے بتایا کہ یہاں ایک شخص ہیں علامہ, حدیث میں اسی طرح ہے. آپ نے فرمایا ومن علامہ تو, یہ فرمایا من علامہ, فرمایا من علامہ, کہ علامہ کس چیز کا نام ہے, علامہ کس چیز کا نام ہے, کیا ہے علامہ؟ صحابہ نے فرمایا عرض کیا کہ رسول اللہ یہاں ایک آدمی ہے جس کو عرب کے رشتے, عرب کے انصاب اور عرب کے حالات اور عرب کے اشعار اور عربوں کی کہاوتیں مثالیں سب سے زیادہ معلوم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ سے کہ ارے چھوڑو ان کو, یہ لوگ علم ہے جس کے حاصل کرنے سے کوئی نفع نہیں اور حاصل نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں, آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے تذکرے کرتے ہیں. یہ فرمایا اپنے صحابہ سے چھوڑو ان کو, یہ لوگ علم پر جمع ہیں جس کے حاصل کرنے سے کوئی نفع نہیں, حاصل نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں, آؤ ہم جڑ کر جمع ہو کر بیٹھیں, ہم یہ آؤ ہم بیٹھ کر اللہ کے تذکرے کریں. میرا محترم دوست ہوگا عزیز, ہمیں سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ علم کسے کہتے ہیں, علم کسے کہتے ہیں. آج ساری امت اس غلط فہمی کی شکار ہے, ساری امت اس غلط فہمی کی شکار ہے کہ امت ہر چیز کو علم سمجھے ہوئے ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم امت کو دعوت کے ذریعے اس غلط فہمی سے نکالیں کہ امت نے ہر چیز کو علم سمجھا ہوا ہے. بلکہ میں کیا عرض کروں, سارے یہود و نصارا اور جتنے اغیار ہیں پوری دنیا میں, انہوں نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ اے مسلمانوں صرف قرآن حدیث علم نہیں ہے بلکہ سائنس بھی علم ہے, ڈاکٹری بھی ایک علم ہے, انجینئرنگ بھی ایک علم ہے, زمین اور آسمان کے درمیان کی چیزوں میں تحقیق کرنا ریسرچ کرنا یہ بھی علم ہے. مسلمان اس جال میں پھنس گئے, اس دھوکے میں پڑ گئے کہ علم صرف قرآن حدیث نہیں ہے. حالانکہ خدا کی قسم صرف قرآن حدیث ہی علم ہے, صرف قرآن حدیث ہی علم ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو کائنات کی ظلمت, کائنات کے فنون کی ظلمت سے نکال کر, اللہ نے آپ کو کائنات کے فنون کی ظلمت سے نکال کر اللہ نے آپ کو اللہ والے علم کے نور میں ڈالا ہوا ہے. اس طرح آپ حضرات اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ حضرات کو کائنات کے فنون کی ظلمت سے نکال کر اپنے والے علم کے نور میں ڈالا ہوا ہے. آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, ورنہ بہت بڑا امت کا طبقہ ایسا ہے جو دنیاوی فنون کو حاصل کر رہا ہے اللہ کے علم سمجھ کر. ہمیں ڈاکٹر صاحب ملے جو چین جا رہے تھے ڈاکٹری سیکھنے کے لیے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں چین جا رہا ہوں ڈاکٹری سیکھنے کے لیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو چین جاؤ. مجھے اسی اندازہ ہوا, میں نے کہا دیکھو اس نے اس حدیث کو کہاں استعمال کیا, تو میں نے عالم سے کہا کہ مجھے آپ سورہ فاتحہ سنا دیں. تو کہنے لگے اور ڈاکٹر صاحب کہ میں نے ابھی تک سورہ فاتحہ سیکھی نہیں ہے, جب سیکھوں گا تو سناؤں گا. حالانکہ وہ میرے خیال سے 35-40 سال کی ان کی عمر ہوگی کہ وہ چین جا رہے تھے ڈاکٹری حاصل کرنے کے لیے. یہ اس کا نقصان ہے کہ جب ہم ہر چیز کا علم قرار دیں گے تو امت میں جہالت سے علم سمجھا جائے گا. امت جہالت سے علم سمجھ بیٹھے گی. اس لیے میرے محترم دوستوں, سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کریں, اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کریں. اس لیے کہ علم تو اللہ کی صفت ہے جو اللہ سے تعلق کے بغیر حاصل نہیں ہوگی. ہاں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ علم دو قسم کا ہے, اللہ کے تعلق کے بغیر دماغ کا علم تو حاصل ہو سکتا ہے, زبان کا علم حاصل ہو سکتا ہے, لیکن دل کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. حدیث نے دونوں کو الگ الگ کر دیا, حدیث نے دونوں کو الگ الگ کر دیا, زبان کا علم الگ کر دیا, دل کا علم الگ کر دیا. یہ فرمایا العلم علمان, علم فی القلب فلا کا علم النافع. علم نافع وہ ہے جو دل کا علم ہو. دل کا علم کسے کہتے ہیں؟ دل کا علم اس کو کہتے ہیں جس سے دل متاثر ہو, اور دل کا متاثر ہونے اس کو کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک اللہ والا علم حاصل کرنے والا شخص, سر سے لے کر پیر تک اللہ والا علم حاصل کرنے والا شخص, وہ سر سے لے کر پیر تک سنتوں سے بھرا ہوا ہو. اسی کو حدیث نے ذکر کی حقیقت فرمایا ہے کہ پوچھا گیا کہ ذکر کی حقیقت کیا ہے, تو یہ فرمایا کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا ذکر کرنے والے کو دیکھ کر اللہ یاد آئیں, کہ جب ان پر نظر پڑے تو اللہ یاد آنے. میرے محترم دوستوں, نیبا دیجو, ہمیں اس پڑھنے کے زمانے میں ہی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے. ہمیں پڑھنے کے زمانے میں ہی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے. میں کہا جاتا ہوں اپنے یہاں طلبہ سے کہ پہلا کام یہ ہے کہ اسباق باوجو پڑھا کرو, اسباق باوجو پڑھا کرو, کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے. علم علم اللہ کا نور ہے. ان العلم نور من اللہ, کہ علم اللہ کا نور ہے. یہ عبادت ہے جس طرح نماز ایک عبادت ہے, کہ نماز کے لیے علم ہے. یہ علم اللہ کے احکامات کا ہے, یہ علم اللہ کے احکامات کا ہے. یہ اتنا پاکیزہ علم ہے کہ اس علم کو طہارت کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ علم کے حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا جائے, اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے بقدر اللہ کا علم حاصل ہوگا. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے بقدر اللہ کا علم حاصل ہوگا. ہم جب اسباق پڑھا کریں تو باوجود پڑھا کریں, اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لایعنی باتوں سے بچانا ہے, اپنے آپ کو لایعنی باتوں سے بچانا ہے. دیکھو میرے دوست عزیزو, لایعنی باتیں اور لایعنی کام, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو علم کی حقیقت سے محروم کر دیتی ہیں. کیونکہ ایک علم کے نقوش ہیں, ایک علم کا نور ہے. نقوش تو کتابوں میں سامنے لکھا ہوا ہے, جو کچھ لکھا ہوا ہے نقوش ہے, لیکن جو علم اندر آ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرائے وہ علم کا نور ہے. صرف نقوش کا حاصل کر لینا, صرف نقوش کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے, کیونکہ باوجود علم کے بھی اللہ رب العزت گمراہ کر دیتے ہیں. وَعَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اوہو, یہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے لیکن اس کی آنکھوں پر, اس کے دل پر, اس کے کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. یہ وہ ہے جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے. صحابہ کرام علم اور ایمان ساتھ ساتھ سیکھتے تھے, تاکہ جو سیکھے اس پر فوراً عمل ہو. اس پر عمل کرنے کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں لایعنی باتوں سے بچنا ہوگا, کیونکہ ایک جملہ بھی اگر زبان سے لایعنی نکلے, اللہ اکبر, شہادت کتنا اونچا درجہ ہے, شہادت کتنا اونچا درجہ ہے, سب سے اونچا درجہ ہے شہید کا. صدیقین کے بعد, انبیاء کے بعد صدیقین, اور صدیقین کے بعد شہداء, سب سے اونچا درجہ شہداء کا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا یعنی بات کتنی مضر ہوتی ہے, کتنا نقصان ہے لا یعنی بات کا, کہ ایک صحابی وہ شہید ہے احد کے میدان میں, احد غزوہ احد یہ وہ غزوہ ہے جہاں سے صحابہ کرام کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی, یہ وہ جگہ ہے غزوہ احد. آج تک وہاں ایسی خوشبو ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی, جو جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ وہاں ایسی خوشبو ہمیشہ رہتی ہے جیسے خوشبو کہیں نہیں پائی جاتی. یہ وہ احد کا میدان ہے. ایک صحابی شہید ہے احد کے میدان میں, اور ان کے جنازے کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے جنازے میں. ان کی والدہ, ان صحابی کی والدہ ان کے چہرے سے مٹی پہنچ رہی تھی, ان کے سے مٹی پہنچ رہی تھی, اور یہ کہہ رہی تھی اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے تجھے جنت مبارک ہو, تجھے جنت مبارک ہو. بھائی صحابی ہیں, غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں, شہادت کا درجہ سب جانتے ہیں. ان کی والدہ نے کہا کہ تجھے جنت مبارک. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی والدہ سے کہ تم نے کیسے جنتی کہہ دیا, تمہیں کیا معلوم کہ جنتی ہے, تم نے جنتی کیسے کہہ دیا, ممکن ہے اس نے کوئی لایانی بات کی ہو. آپ یہ چیز غور کریں کہ ممکن ہے اس نے کوئی لایانی بات کی ہو, یا ممکن ہے کہ اس نے کسی کو کوئی ایسی چیز دینے سے انکار کر دیا ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. تم نے کیسے کہہ دیا کہ آدمی جنتی ہے, ممکن ہے کہ چلو کوئی لایانی بات کی ہو. میرے محترم طلبا, ہمیں لایانی باتوں سے بھی علم کا حاصل کرنے کے لیے بچنا ہوگا. ایک مرتبہ شداد ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, طلبا ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے حدیث کا. وہ اپنے طلبا کو درس دے رہے تھے, درس سے فارغ ہوئے, درس سے فارغ ہوئے تو شداد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلبا سے, یہ فرمایا طلبا سے, ہات السفرۃ نعبث بها, ہات السفرۃ نعبث بها, کتاب لاؤ, عبد الدسترخوان لاؤ, کھانے کا وقت ہو گیا ہوگا, کتاب لاؤ, دسترخوان لاؤ, دل بہلانے, دسترخوان لاؤ, دل بہلانے. بھائی صبح سے سبق پڑھاتے پڑھاتے تھک گئے, آج بھی تھوڑی سی دل بہلانے کی بات ہو جائے, جیسا ہمارا مزاج ہے کہ بھائی صبح سے تکرار نہیں تھے, رات کو بہتر تکرار کیا, کچھ تھوڑی سی لایانی بات کرو جس سے تھوڑا سا ذہن کہتے ہیں کیا, تو شہید اذہان کے لیے کوئی لطیفہ سناؤ, کوئی بات سناؤ. ہمارا کچھ چٹکلا کہتے ہیں کہ کوئی رائے ہی بات کرو کہنے کے لیے, تو شہید ذہن کے لیے. اللہ اکبر, میرے دوست عزیزو, اس علم کے ساتھ اگر اللہ کی ذات عالی کا تعلق نہیں پیدا ہوا تو ہم لایانی باتوں کو بجائے علم کے لیے مبین سمجھنے کے, ہم لایانی باتوں کو علم کے لیے مفید سمجھ بیٹھیں گے. چنانچہ شداد بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ لا بھائی لاؤ دسترخوان لاؤ, دل بہلانے ان کے طلبا نے وہی بات پکڑ لی, ان کے طلبا نے وہی بات پکڑ لی اور یہ کہا استاد صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا, جب سے ہم آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں آج تک ہم نے آپ کی زبان سے جو کچھ سنا ہے وہ بالکل بدھا تکا نکلا آپ کی زبان سے, کریما ہر بات آپ کی زبان سے نکلتی تھی وہ قرآن کی یا حدیث کی آخرت کی یا عمل کی ایمان کی, ہم نے آج تک آپ کی زبان سے لایا یعنی بات نہیں سنی, یہ آپ نے کیا بات کی, یہ لایا یعنی بات آپ کی زبان سے کیسے نکلی, بہرحال اس سے آخرت کا علم کا اللہ کے احکامات کا کون سا نفع ہے؟ شداد بن عوف نے فرمایا واللہ ما افرطت منی کلمۃ منذ فارقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلمۃ مذمومۃ مختومۃ, یہ کہا شداد بن عوف رضی اللہ عنہ کہ جب سے میں جدا ہوا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سے لے کے آج تک میری زبان سے جو بھی کلمہ نکلا ہے جو بات نکلی ہے وہ بات بالکل بندھی پکی ہوتی تھی, پکی پکی بات ہوتی تھی, لگام لگی ہوئی بات ہوتی تھی, لیکن آج میری زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا پہلی مرتبہ کہ بعد اس سے خان لازم بہلا نے فرمایا دعو حاضہ و خود حاضہ, فرمایا کہ دیکھو جو بات میری زبان سے نکلی تھی اس کو بھول جاؤ, اس کو کبھی نہ کہنا کہ لا بھائی جس سخا اللہ عبد البہلا نے دعو حاضہ, چھوڑ دو اس کو, وہ خود حاضہ اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو لے لو, پھر شداد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی اپنے طلبا کو, ایک دعا سکھلائی لا یعنی سے بچنے کے لیے اور اگر لا یعنی بات ہو جائے تو اس کا اثر ختم کرنے کے لیے, لا یعنی سے بچنے کے لیے اور اگر لا یعنی بات ہو جائے تو اس کا اثر اس کی ظلمت ختم کرنے کے لیے شداد بن عوف رضی اللہ تعالی نے ایک دعا سکھلائی, اللهم انی اسألک التثبت فی الامر, اللهم انی اسألک التثبت فی الامر وأسألك عزيمة الرشد, أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا, أسألك خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. یہ دعا شداد بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے طلبا کو اس وقت سکھلائی جب شداد بن عوف رضی اللہ تعالی کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں تھا, جملہ سن جا رہی آپ لوگوں کی کس اچھی دعا ہے, لایانی بات سے بچنے کے لیے اور اگر لایانی بات ہو جائے تو اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے, یہ دعا لایانی باتوں سے بچنے کے لیے ہے, منتخب احادیث میں وہاں سے رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا لایانی کے کر کے, لایانی ایک مستقل صفت ہے طبیعت میں جس کی مشق کرنی ہے, اس نے آخری حدیث حضرت منتخب میں یہ نقل کی ہے. ہمارے یہاں ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں اس میں منتخب احادیث ہم نے درس میں شامل کر دی ہے پہلی اور دوسری صف کے طلبا کے لیے, تاکہ پڑھائی کے زمانے میں ہی ان چھ صفات سے احادیث کی روشنی میں مناسبت پیدا ہو جائے, ہمیں تو جو ہے پاکستان سے بھی بہت سے مدرسے کے اساتذہ نے خبر دی ہے کہ اپنے مدرسے میں منتخب احادیث کو نصاب میں داخل کر لیا ہے تاکہ بچوں کو ابتدا سے ہی ان چھ صفات کی جو دعوت کے چھ نمبر ہیں اس کی مشق ہو جائے. بعض طلبا تو ہمیں ایسے ملے جنہوں نے پوری کتاب کو حفظ کیا ہوا ہے, جو ان کی حدیث جس نمبر کی چاہو سن لو, جس نمبر کی حدیث چاہو طلبا سے سن لو. مجھے داری جمیل صاحب میرے سے کہہ رہے تھے کہ کہ ہم نے اپنے مدرسے میں طلبا کو یہ منتخب ہم سبقاً پڑھاتے ہیں, اور ان کے مدرسے میں ایسے بھی طلبا ہیں جن طلبا نے اس کو حفظ کر لیا ہے. تو اس میں آخری حدیث ہے اس نے یہ نقل کی ہے, وہاں یہ دعا اس میں موجود ہے, اگر کوئی یاد کرے تو وہاں سے یاد کر سکتا ہے. یہ ساری اس دعا کا ایک ایک حرف, اس دعا کا ایک ایک جملہ بتلا رہا ہے کہ اپنی زبان کو صحیح بولنے پر لانے کے لیے, اپنے دل کو صحیح سوچنے پر لانے کے لیے, اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر جمانے کے لیے سارے فائدے تھے. اللہ انی اثرک تسبل فی الامر, کہ اللہ مجھے اس چیز پر جمع دے جو تو چاہتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات ضروری یہ ہے کہ علم کے حاصل کرنے میں لایانی باتوں سے بچنا چاہیے, اس سے ہمارے اندر علم سے مناسبت پیدا ہوگی, اور علم کہ علم تو تقوی کی بنیاد پر ملتا ہے, علم کی پر تقوی کی بنیاد پر, کہ علم حاصل ہوگا تقوی کی بنیاد پر. ایک بات ضروری یہ ہے کہ ہمیں اصل میں ہر ایک کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ بھائی جب علم حاصل کرنا مستقل ایک کار خیر ہے, میری بات ذرا غور سے سننا بھائی, جب علم حاصل کرنا مستقل کار خیر ہے اور متعلم اللہ کے راستے میں ہے, متعلم اللہ کے راستے میں ہے, تبلیغ اللہ کا راستہ ہے اور تعلیم حاصل کرنے بھی اللہ کا راستہ ہے, پھر یہ آخر کیا ضروری ہے کہ طلبہ جماعت میں جائیں؟ یہ سوال ہر ایک کے دماغ میں ہے. دیکھو میری بتائی کی بات یاد رکھیو, ہمیشہ یاد رکھیو, اگر ہم نے صحابہ کرام کی اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور اس نقل حرکت کی جو اصل بنیاد ہے اس پر ہمیں غور نہ کیا تو یہ اشکال کبھی بھی حل نہیں ہوگا. صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلتے تھے, اپنے سیکھے ہوئے علم کے اندر حقیقت اور اس کے اندر رسوخ پیدا کرنے کے لیے. کیا اللہ کرے ہمارے سنگھ آ جائے, اللہ کے راستے میں نکلنا اپنے علم کے اندر, اپنے علم کے اندر تفقہ پیدا کرنے کے لیے ہے, اپنے علم کے اندر گہرائی پیدا کرنے کے لیے ہے, اپنے علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا اس علم کو لے کر اس لیے ہے تاکہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت سے ہمارے علم کے اندر کمال پیدا ہو. یہ حدیث میں اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں, ما کان المؤمنون لینفروا کافہ, کہ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ یہ سب کے سب علماء ایک ساتھ نکل جائیں, ایک جماعت نکلے اللہ کے راستے میں, جن واپس آ جائے تو دوسرے نکلیں. کیوں نکلیں؟ اللہ خود فرما رہے لیے تفقہ فی الدین, کہ علماء نکلے اپنے علم کو لے کر تاکہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے اس علم کا تفقہ حاصل ہو جائے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اپنے علم اور ایمان کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اپنے علم کو لے کر نکلو, اس علم کی دعوت دو, اس علم کی دعوت دو. جب آپ نکل کر علم کی دعوت دیں گے تو اس سے امت جہالت سے نکلے گی اور اس دعوت سے آپ کے اپنے علم کے اندر کمال پیدا ہوگا. ہم میں سے ہر ایک اس کا محتاج ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں کم سے کم 24 گھنٹے کے لیے اللہ کا میں نکلو کہ جو ہفتے بھر پڑھا ہے ہم اس کی دعوت دینے کے لیے نکل رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی دعوت دینے سے ہمیں اس ہفتے بھر کے علم کا تفقہ حاصل ہو جائے. اصل مقصد یہ ہے, اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے راضی کے مطلب حرکت تفقہ فی الدین کا سبب ہے کہ ہم اس علم کو لے کر نکلیں گے. ہفتے بھر ہم نے اسباق پڑے ہیں, اب ہم نکلیں گے چوبیس گھنٹے کی اللہ کے راستے میں اس علم کی دعوت کو لے کر. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قرآن فرما رہا ہے, دیکھو اس کا غور کیجیے, علماء نے خود لکھا ہے, اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ واپس آئیں, جب یہ واپس آئیں گے اللہ کے راستے سے اور اس علم کی دعوت دینے میں اللہ کی جو غیبی رسولوں کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ امت میں کتنی جہالت ہے, تو یہ آ کر ڈرائیں گے لوگوں کو جو مقام پر ہیں تاکہ ان کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. قرآن صاف طور پر کہہ رہا کہ اللہ کے راستے میں علم کو لے کر نکلو, اس سے تمہارے اپنے علم کے اندر گہرائی پیدا ہوگی, علم کی سمجھ حاصل ہوگی. اللہ کے راستے میں علم کو لے کر نکلنا, میرے محترم دوستوں بھی جانیے, علماء صحابہ کا بھی معمول ہے. معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہیں, جب نکلنے لگے اللہ کے راستے میں, جب نکلنے لگے اللہ کے راستے میں, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر حضرت عمر نے درخواست کی کہ یہ بڑے مفتی صاحب ہیں, مدینہ میں کوئی فتح لینے والا نہیں ہے, یہ ایک ہی اکیلے مفتی ہیں, اگر کوئی بات پیش آ گئی تو مدینہ میں کون فتح دے گا, اس لیے معاذ کو روک لیا جائے. ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا کہ اے عمر, میں کیسے روک لوں اس شخص کو یا اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہو. صحابہ کرام اس علم کے ساتھ حرکت میں تھے. عمر بن قاب رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے قاری ہیں صحابہ میں, سید القرا کہلاتے ہیں. ایک سال ان کا اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں ہوا, وہ اس لیے کہ جماعت کے ذمہ دار ایک نیا آدمی تھا, کم عمر تھا. عمر بن قاب فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ حسرت کرتا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں اس سال میرا نکلنا کیوں نہیں ہوا. لیے سارے صحابہ معلم تھے یا مفتی تھے, مدیس تھے, قاری تھے, امام تھے, یہ سارے اعمال کرتے ہوئے اللہ کے راستے کی نقل حرکت میں سارے کے سارے صحابہ مجتمع تھے. یہ بات نہیں تھی کہ یہ صحابہ پھرنے والے ہیں, صحابہ بیٹھنے والے ہیں. آپ کے لباس نکلتے, آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ نکلتے اللہ کے راستے میں. وہیں لیا تھا الحمد للہ, جا رہے تھے نواز اجتماع, طلبا نے کہا حضرت سبق کیا ہوگا, حضرت فرمایا اچھا تم اب تک سمجھے نہیں کہ ہم علم دعوت کو جمع کرنا چاہتے ہیں, چلو ہمارے ساتھ. حضرت ساتھ لگے ان کو طلبا کو, اور یہ اجتماع عمل ہو تو حضرت ان کو آگے بٹھانے طلبا کو, اور جب اجتماع عمل خیر سے فارغ ہو جائیں طلبا سے کہتے اب تم سبق لے کے آؤ, کتاب لے کر آؤ سبق پڑھو. یعنی ہمیں ایک ایسے شخص نے سنایا, یہ کافی عمر ہو گئی ہے نواز کے, انہوں نے کہا کہ ہم مہدی حسن اللہ کے ساتھ نظام الدین سے ہم چلے, کتابیں ساتھ لے لی ہم نے, حضرت بیان فرماتے تھے اور بیان کے فارغ ہو کر کیسے کہ راج سبق لے کے آؤ. سب سے زیادہ نا سمجھ, سب سے زیادہ بے عقل اور سب سے زیادہ ناواقف وہ شخص ہو سکتا ہے جو دعوت و تبلیغ کے درمیان ان کاموں کو نہ کر سکے, وہ سب سے زیادہ ناواقف ہے. کیونکہ دونوں کام نبوت کے ہیں, دعوت اور تعلیم, دعوت اور تبلیغ دونوں کام نبوت کے ہیں, تعلیم اور تبلیغ دونوں کام نبوت کے ہیں. تعلیم کہتے ہیں آنے والوں کو سکھلانا, تبلیغ کہتے ہیں جا کر سکھلانا, تبلیغ کہتے ہیں جا کر سکھلانے کو, تعلیم کہتے ہیں آنے والوں کو سکھلانے کو. دونوں کام جو کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کیے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو یہ نیت کر لو کہ ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ اس علم کو دعوت کی نقل حرکت کے ساتھ امت تک اس علم کو پہنچاتے رہیں گے, اس علم کو امت تک پہنچاتے رہیں گے. کیونکہ یہ علم امت کی امانت ہے, یہ علم امت کی امانت ہے, اس علم کو امت تک پہنچانا ہے, علم امت کی امانت ہے, یہ علم امت تک پہنچانا ہے. ہمیں علم اپنی ذات سے حاصل کرنا ہے اور امت تک یہ علم پہنچانا ہے, کیونکہ علم امت کی امانت ہے. اس علم کو لے کر اس طرح پھرو جس طرح بادل پانی اٹھا کر پھرتا ہے سوکھی ہوئی زمینوں کے لیے. آپ نے غور کیا ہوگا, ایک حدیث میں فرمایا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھے جو علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بڑے بادل کی طرح ہے, مثل ما بعثنی اللہ به من الهدى والعلم كمثل غيث كثير, کہ گھنے بادل کی طرح علم مجھے لے کر آیا ہوں. میں تیسرا عرض کر رہا کہ آپ بہت سے دورے کے طلبہ ہوں گے, آپ بہت سے مشکات کے طلبہ ہوں گے, اب فراغت میں قریب آیا ہے, ہم اس کوشش کریں گے کہ مجھے کہیں بیٹھ کر پڑھانے کی جگہ مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ علم کو لے کر حرکت میں بھی رہتے تھے اور علم کو لے کر ان لوگوں کے درمیان بیٹھتے بھی تھے جو مقام پر علم حاصل کرنا چاہتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے. ہم تو یہ کہنے لگے کہ بھائی ہم کنواں ہیں سکھانے والے, جنہیں سیکھنا ہے تمہیں کے پاس آئے, کیونکہ پیاسے کے اوپر آتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. نہیں میرے بزرگ استاد جو, یہ بات نہیں ہے. اے بھائی نیچے بیٹھ کے سنو, بات سنو دھیان سے اور سے سنو بات. کیا ہمارا خیال یہ ہو گیا کہ علم تو ہم تو علم والے کنواں ہیں, پیاسے کے اوپر آتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. مجھے ایک صاحب ملے ایک عالم, انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا کہ علماء کنویں ہیں اور طلبا پیاسے ہیں, پیاسے کے اوپر آتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. میں نے کہا نہیں نہیں, ہمیں نبوت میں یہ بات نہیں ملتی, علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء انبیاء کے وارث ہیں, ہمیں یہ بات ملتی ہے علم میں کہ اپنے علم کو لے کر نبی خود حرکت میں آتے ہیں. زمین حرکت نہیں کرتی, بادل حرکت کرتا ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال اس لیے بادل سے دی ہے اور امت کی مثال زمین کے تین حصے سے دی ہے کہ ایک زمین وہ ہے جو پانی کو جذب کر لیتی ہے, فامر بن قلاع والعشب کے پر اس سے مختلف قسم کے گھاس اور درخت اگتے ہیں. ایک زمین وہ ہے جو پانی کو جمع کر لیتی ہے, لوگ اسے پیتے ہیں پلاتے ہیں اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں, وہ وادیاں ہیں جو پانی کو جمع کر لیتی ہیں. ایک زمین ہوتی ہے کہ پانی سب برسا اور دے گیا, انما ہی قیعان, کہ ایسی زمین بھی ہے جس سے پانی برسا اور دے گیا, اس زمین میں کچھ نہیں ہوایا اور پانی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا, لیکن یہ بادل سب پر برستا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ ہمارا کام کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ اپنے علم کو لے کر نبی کی طرح حرکت میں آؤ اور یہ نیت کرو, یہ نیت کرو کہ ہم یہ علم امت تک بغیر کسی معاوضے کے پہنچائیں گے, اللہ رب العزت سے برکت و راستے کھول دیں گے. یہ حدیث میں آتا ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا, کہ جو شخص قرآن کے ذریعے بھی غنی نہ ہوگا ہم میں سے نہیں ہے, قرآن تو غنی کر دے گا. من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا, صحابہ بدر نے تو اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھ کر یا پڑھا کر بھی غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے, قرآن تو یقین غنی کر دے گا. کیونکہ جب غیروں کی کے فنون پڑھا کر پلنا ممکن ہے تو جو چیز اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے اسے پڑھا کر پلنا کا یقین کیوں نہیں ہے, تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اس لیے میرے محترم طلباؤ دیکھو, ہمیں اس علم کو لے کر حرکت میں آنا ہے یہ امت کی امانت ہے, یہ امت کی امانت ہے. ہم غور کریں کتنی بڑی تعداد آپ کے ملک میں ایسے مسلمان 30 سال 40 سال کے ہو گئے ہیں, لیکن انہیں قرآن اور حدیث اور آخرت اور اللہ کے احکامات کا کوئی علم نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان تک علم پہنچائیں. عالم کی حیثیت ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں, کسی جنگل میں کسی کے پاس پانی ہو اور کوئی دوسرا شخص اسی صحرا میں پیاس سے مر رہا ہو, اس کی ذمہ داری کہ اس کو پانی پلائے. ہم علم کو لے کر خود حرکت میں آئیں, جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کی مثال بادل سے دے کر فرما رہے ہیں کہ بادل کی طرح علم کو لے کر حرکت میں آؤ تاکہ امت کے تمام طبقات تک پانی پہنچے, امت کے تمام طبقات تک علم پہنچے. اسی میں رب کے دوست عزیزوں, صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو کیونکہ یہ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو جزا دوں گا, یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. اللہ اکبر, اتنا آپ نے فرما دی کہ جن کے پاس علم ہے. اب ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی اس سے جو علماء مراد ہیں جو بالکل فارغ التحصیل ہوں اور کسی بڑے مدرسے سے سند لے کر فارغ ہوئے ہوں, اس حدیث سے دونوں علماء مراد ہوں گے. سنا میری بات غور سے, حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے پہنچانے کے لیے کامل علم ہونے کی شرط نہیں رکھی ہے کہ پہلے آپ سیکھیں پورا علم پھر پہنچائیں, یہ شرط نہیں رکھی ہے. بلکہ یہ شرط تو خود نبی کے ساتھ بھی نہیں ہے, خود نبی کے ساتھ بھی نہیں ہے. دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا, یہ شرط تو نبی کے ساتھ بھی نہیں ہے کہ پہلے آپ کو پورا علم اتر جائے پھر آپ وہ علم امت تک پہنچا دیں, ایسا نہیں ہوا ہے. بلکہ کفار کہا کرتے تھے کہ ایک آیت کیوں آتی ہے, پورا اکڑا علم کیوں نہیں آ جاتا. عجیب بات ہے. اس لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے بلغوا عنی ولو آیا, تمہیں ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچا دوسروں کو. بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی اگر تمہیں یاد ہے تو تمہارے ذمہ اس کی تبلیغ ہے. ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ پورا علم حاصل کریں پھر پہنچائیں. اس لیے کہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پاس وہ آیت بھی نہیں ہے جو آیت آپ کے پاس ہے. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے پاس ایک آیت بھی نہیں ہے جو آیت آپ کے پاس ہے. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں ہے. اس لیے پہنچانے کے لیے کامل علم ہونا شرط نہیں ہے. بندے جو انی ولو آیا, جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ دوسرے کو جا کے پہنچا دے. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ یا تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء نے سنا گھبرا گئے. آج اس میں حاضر ہے علماء صحابہ, اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ کیا آپ نے بات فرمائی ہے؟ کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ میں علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, جاہل سیکھتے نہیں ہیں, ہم تو ہر وقت جاہل سکھانے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم تو سیکھتے نہیں ہیں. آپ نے پھر یہی فرمایا کہ یہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائیں ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. انہوں نے پہلی بات دہرائی کہ یا رسول اللہ, ہم کیوں ہلاک کیے جائیں گے ان کی وجہ سے, وہ سیکھتے نہیں, ہم کیا کریں؟ آپ نے پھر یہی فرمایا کہ یہ تو علماء جاہلوں کو دین سکھلائے ورنہ علماء کو دنیا میں سزا دوں گا. علماء سمجھ گئے کہ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر جاہل تم سے نہیں سیکھتے تب بھی تمہیں چاہیے کہ جاہلوں کو سکھلاؤ. اگر جاہل نہیں سیکھتے ہیں تو بھی تمہیں چاہیے کہ جاہلوں کو سیکھ لاؤ. چنانچہ علماء نے یہ کہا کہ رسول اللہ آپ ہمیں ایک سال کی مہلت دے دیجئے, آپ ہمیں ایک سال کی مہلت دے دیجئے, ہم ایک سال میں ان سب کو فقہا بنا لیں گے. یعنی سال کی تشکیل صحابہ نے اپنے خود کی ہے. آگے بھی فرمایا کہ مجھے تم سے سال چاہیے. یہاں تو آج کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی بتاؤ سال کے لیے کون تیار ہے. تو میں کہتا ہوں, میں نے کہا یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ علماء سے کہیں کہ سال کے لیے کون تیار ہے. ہمیں تو سال میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ بتاؤ سال کے لیے کون تیار ہے. صحابہ نے خود پیش کر دیا اپنے آپ کو, صحابہ نے خود کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ یار رسول اللہ ہم سال کے لیے تیار ہیں, ہمیں آپ ایک سال کی اجازت دے دیجیے, ہم ایک سال میں ان کو فقہا بنا دیں گے. وہ جاہل کہیں ایک جگہ جمع نہیں تھے, وہ تو پوری جہاں جہاں تک اسلام پہنچ گیا تھا وہاں وہاں تک, جہاں جہاں تک اسلام پہنچ گیا تھا وہاں تک ان کو سکھانے کے لیے جو سکھانے کا حکم تھا. ایک سال کے لیے پھر اس ان کو لے کر چلو جاہلوں کو سکھلاؤ. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ بتاؤ سال کے لیے کون تیار ہے, بلکہ سارے علماء سب نے کہا اجتماعی طور پر, یہی ان میں سے ایک کھڑے ہو گئے ہوں کہ ہم سال کے لیے تیار ہیں. بلکہ روایت آپ ذرا غور کر لیں, روایت میں ہے صحابہ نے خود کہا انہلنا جمع کے شریف کے ساتھ انہلنا سنت یا رسول اللہ, کہ ہمیں مہلت دیجیے ایک سال کی, ہم ایک سال لگائیں گے ان پر, ان کو ان جاہلوں کو علماء بنا دیں گے, فقہا بنا دیں گے. تو اب میں تو آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ آزاد ایک سال دیں, اس لیے کہ مجھے جو حدیث مل رہا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں تو یہ کہ انہوں نے خود کھڑے ہو کر کہا ہے کہ ہم سال کے لیے تیار ہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں کیا کرنا ہے. بھائی کے نام لکھو سال سال کے لیے. دورے کے طلبہ